grać, najlepszą obroną jest atak. Tak to teraz ja rozdaję karty, sprawdzam teraz, ile ten przeciwnik jest warty. Uciekam w ciemność, bo oddali słyszę kroki, nie wiem co mam robić, nie mogę odnaleźć drogi. Przyspieszony oddech, pogoń jest coraz bliżej. Kiedyś nienawidziłem spokoju, teraz kocham ciszę. Nie mam więcej siły, biegnę coraz wolniej. Wszystko się zmieniło, już nie jest tak spokojnie. Mój czas się kończy, straciłem przewagę, nie mam szans, zniszczyłem dawną równowagę. Jak narkoman wpadam w kanał niepewności, coraz bliżej do śmierci, bliżej do nieskończoności. Ja wiem, co się stanie za minutę albo dwie, zginę, jeśli mnie dopadną, dobrze to wiem. Więc biegnę przed siebie, poza linię horyzontu, uciekam tak jak żołnierz z pierwszej linii frontu. Nie mogę nic zrobić, więc jaką deserteruję, uciekam w mrok, wróg, pogoń kontynuuję. Krok za krokiem, oddech za oddechem, wojownik i miecz, zabrudzi się mym grzechem. Przypadł akurat mnie, gdzie uciekam tam, pomiędzy drzewami, pomiędzy krzewami, które widzę w oddali. Cali przyjaciele w mordującym ciele, błysku zwana mnie z mną. Padam na kolana, podnoszę zręną głowę, widzę naokoło ziemia krwią zalana i zjawia się przede mną. I tnie me ciało i tak ciało wielką bramą mi zostało. Bało się tych chwil, lecz się stało i tak moje marzenie ze śmiercią odleciało. Roztaczony w polowaniu uciekałem przed siebie, aby dalej od zasadzki młodym waliło serce. Śmiertelnie przerażony, nie umiałem znaleźć drogi, nogi zapadały mi się w ziemię aż po same kostki. Pot, ślina, krew, plułem wtedy krwią. Przynieście mi głowę, czyś głos, krzyknął ktoś, potem psy, konie, szczęk, żelaza, hałas. Zaraz mnie dopadło, spadnie moja głowa, cała okolica przeciw mnie. Nie, nie, zostawcie mnie, ja tak bardzo, bardzo nie chcę umierać, lecz na nic tu prośmy, na nic modły, na nic płacz. Trzeba uciekać przed siebie, trzeba gnać, bać się nie przestawać, nie śmiać, odpoczywać, nie zatrzymać się na chwilę i nie oddychać, unikać myśli z krwią w oczach i bronią, nie ufać nikomu, uciekać przed tymi, co gonią. Przynieście mi głowy, przynieście mi głowy, to mój rozkaz, nowy to mój rozkaz, nowy to mój rozkaz. Przynieście mi głowy, przynieście mi głowy, to mój rozkaz, nowy to mój rozkaz, nowy to mój rozkaz. Złapany w zasadzkę z wszystkich stron osaczony, kto będzie lepszy, ja, czy oni na śmierć i życie, pojedynek się odbywa w pewnej roli. Ja, jako łowna zwierzyna, uciekam przed siebie, a zabraknie mi tchu. W dali widnieje horyzont, oni za mną są duszy, by dostać się, uciec jak najdalej stąd. To jedna myśl, jaka kurczy mi w głowie, nie ma gdzie się skryć, nie ma schronienia. Albo wygram, albo będę pokonany bez cienia ugody. Nie będzie litości, takie reguły gry, przegrany odchodzi. Uciekam przez las najszybciej jak mogę, nie mam już sił, chyba spotkam się z Bogą, powiem strach. Serce wali, ledwie dyszę, za plecami dziwne dźwięki słyszę, tylko dzwonią. Pojebane jest wszystko, pokłoń się nisko, rycerze są blisko.